Ishq. Ma qui c'è la spaccola, no? Itt egyszer még van ott. Van. Na, akkor most mi lesz? Akkor kérd bele. Jó, akkor tedd bele a tejfölt oda, meg az két dolog vissza, nem tart semmit. Ide, kiszülöm nélkül. Kiszülöm nélkül. Kiszülöm nélkül. kutya, menj már innen. Tacskó. Honnan jött kutya az? Tacskó, befelé. Tacskó. Tacskó. Nem igaz. Tacskó. Tacskó, menj innen. Tacskó. Ha, ennyi a helyedre. Macsika. Ezt ide kell rakni. Tacskó, helyedre még. Helyedre. Tacskó. Tacskó, vissza. Hol van ilyenkor? Van a tacskó, be kell rakni, ki akar menni az utcára. Mindig ott lesz a rossz nyolja. Szia. Nem, teszik ki az utcára magát. Nem megy el onnan el, ott rosszalkodik. Itt van a... Megyek egy kettő. Naftáj, vagy mi, benzin megyek. Rosszal a kutya kaját. Tetszik neki. Szagolja, lesz a szagolja? Addig várj egy kapnodra. Nyalja már, szállja szélét. Döntsd el mennyi, kiszom, melyikor kell neked. Jó, akkor csak. Ez lesz. Jó, akkor kell egy tartály. Akkor annyit engedjek bele, itt van egy ezres. Ezerdinál engedjek bele, vagy mi? Ezerdinál hát engedjek bele? Hát azt mondta, hogy 5 liter kő neki. Az a titert nem fogja kifutni az előzőnek szerintem. Lehet, hogy kifussa. Adok én. Nem kell. Adok én neked pénzt meg. Nem kell. Majd akkor össze számolunk a végén. Az 1100 volt a rossz. Te kifussa az a titert. Brinka mama. Akkor hol vegyem az üveget? Talán bejött két arcot van. Hát, de a Rudiger igaz, most nem adott az ott. A 1100 volt a... Kutyám. Hol van egy üveget, mama? Majd ezt szereti. Hát, nekem nem kell, még a múltkori búj is van. Én egy tényleg, csak két evéssel bírok egyet megenni. Hát esetleg... Nem tudom, hogy kettő körül, majd megmutatom. Mindjárt megyek, én ezt megváltam. Jó, megindulottam. Akkor elmegyek. Elég ez az a pénz? Elég ez az a dinár. Elég, ha nincs 200 dinár még. Nincsen, ezzel. Most gondolkozom. Behozzam be a kutya kertvére, hogy a szintet tarts, ugye behozzam. Hozzad! Pacskó, megyek. Bevállítjuk a izét. Vették kutya kaját is? Vé. Pacskó. Nem vés már. Már fel is kezdtem el magam. Attila! Hallod? Ha? Még van egy bajom. Ez a vacak sem nincsen már. Ja. Pintyeknek van a baja. Igen, akkor most felkezdtem magam. Hát egy kis lyukat, és azon eszegettem. Már rágos rajta egy lyukat, aki kér. De ha az neki, biztos, hogy nem tudom. De hogy nem, nagyon hát szeretem. Hát akkor csak pontot adjál. Nagyon szeretem. Szóval nem papagám, most pintét nem fogok. Pintét nem gyerek, jó? Az az egzotik. Jó? Akkor egzotikot hozom. Igen. De arra nincs pintet. Gyere, mutasd meg a tatának, mit tudsz. Gyere! Gyere! Gyere, mutasd meg, hogy mit tudsz. Na. Macska, hidd ki onnan a izébű. Majd mindjárt kiadok neki. Úgy dobtál neki most. Láttam, hogy benne van. Újdonság, ugye? Ezek ennyi tarhót megesznek. Hány vagy? Amikor nem főz. Nyolc. És háromat. 11. A szitán szír nincsen. Gyeneset. Na, Thank you. fogára, akkor leszek ágyi. Megérkezett. Nem a csőves keresek, hanem a másik tőcső. Nyomunk egy 2 literes üveget, belenyomjunk, elhajtunk, és akkor úgy, és az is, azon is lefordulhat. Érted? Úgy. Elvágjunk a tetejtől, és megpróbáljunk úgy. Bevágjunk, és akkor úgy belehajlítsunk. Az is szembe áll folyna úgy. Érted így? Ez nem jó. Ezért nem jó. Később így elvágjunk. Még nézzék valami. Idés üveg különben. Mamám, gyere már, nem nézzük bele, mint a gyermek. Át kell faragni. Ki Yeah, No. Gyere majd ide egy kicsit. Na, mondja szívem. Hát de mi a baszom, hogy álmoskod? Nem is jól tudtam főzni, mert a fodorja benne egyik jönni. Álmoskodjál, csak most André, mert ez a füttyő vissza nagyon fontos. Hát nem olyan nagyon fontos, de már elkezdtem csinálni. Szünet is szinte, hogy egy pillanat. De meg az jó szívedet adtak. Arany szív. Még ezt meg tudsz csinálni. Arany szív, nem nagy. Most itt bejött a forrója, igazi mágia. Mit teszel? saját gördét. Igen, egyet vett a napilag elmúlt. 600 ezer kereke. De volt nálam, mint nagyon sejtke számom. 600 ezer, amit maradt 100 tit. Tehát tesz vissza 1100 tit, 2100 tit, akkor mindjárt kiszám a telefonon. Nem is meg se tudom. Fifth cancer.